بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Napenda kutoa nasaha kwa Waislamu na kwa waja wa Mwenyezi Mungu kwa ujumla wao. Baada kuwa ulimwengu umesibiwa na janga la COVID-19, maradhi ambayo yanasababishwa na virusi maarufu coronavirus, tuona nchi tofauti tofauti yakitoa sera tofauti tofauti, yani policies katika kukabiliana na janga hili, ikiwemo miongoni ya hatua waliochukua ni curfew, lockdown, kupunguza wanavyodai kwamba yani social interaction, kuingiliana kwa watu katika mujtama, kwani maambukizi ya maradhi ya COVID-19 ni katika njia ya contact, mtu kushika ima mkono ya yule ambao tayari amepata ile maradhi, ama sehemu ambao mwenye alikuwa tayari iko na maradhi ameshika, ikiwa ni milango, meza, popote pale. So ili kuzuia kuambukizwa kwa maradhi kama haya, serikali za ya imani serikali tunashuhudia ni China na kwingineko kuchukua hatua moja ama nyingine kuweza kuzuia uambukizaji wa maradhi ya COVID-19. Naam. Sisi ni Waislamu na bila shaka Waislamu hawabahatishi kwa mambo yao. Kwani sisi kama Waislamu ni wanadamu kama wanadamu wengine wote. Mwanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba na sifa. Miongoni ya sifa aliyomuumba naye Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanadamu ni sifa ya kighariza, yani ya kihisia, instincts, ambao ni hisia ambao wanaita primary energy, yani ni msukumo wa kihisia ambao ni default kwa mwanadamu kimaumbile, ikiwemo kama mfano hisia ya kutaka kuendeleza kizazi. Wanadamu wanaingiliana katika lengo kutaka kuendeleza kizazi, hushibisha hisia kama hii ima kwa njia halali ama kwa njia haramu, tunavyoshuhudia leo uzinifu na kadhalika mfano wake, na pia tunashuhudia kwa njia halali watu kuoa. Naam, na pia kuna hisia ya kutaka kuhifadhi maisha watu kwenda mio kufanya bio, kwenda bio kufanya biashara, kumiliki mali na kadhalika, ili kuhifadhi maisha. Watu wakimtakarauka mapema, hakuja pambazuka vizuri, washika jembe wakimbilia shamba yake akalime. Hii ni msukumo wa kighariza kutaka kuhifadhi maisha, mtu anakwenda mbio. Kadhalika watu huona watu katika hali kama hii tunaishuhudia leo ya COVID-19 ina trigger hisia ya kutaka kuabudu, sanctification instinct, ghariza ya kutaka kuabudu ambayo ni natural. Ni ikipata factor kama hii, mfano ya janga kama hili la COVID-19, basi hu trigger ile hisia na kuona watu kimbia sana kuzidisha katika ibadat. So ni instinctive. So hizi hisia zahitaji muongozo, na bila shaka aliyeumba hizi hisia ndio pekee ana uwezo wa kutoa muongozo sahihi katika kuongoza instincts kama hizi. Kadhalika mwanadamu ana mahitaji ya kiviungo, organic needs, mahitaji ya kiviungo, kama mfano unahitaji kunywa, kula, haja ya choo, kulala, kupumua, siha, kuwa na afya mzuri. Haya yote katika mahitaji ya kiviungo yote yanahitaji kushibishwa. Uislamu ina sheria kamili kutoka kwa Muumba aliyeumba mwanadamu na sifa yake katika kumuongoza. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wahadainahu najidaini, kwamba Mwenyezi Mungu ametuongoza katika njia ambayo mbili kazi pafanulia, akatupafanulia yani kwamba kuna njia sawa na njia ya makosa. So ima utashibisha hizi hisia pamoja na mahitaji ya kiviungo kwa njia ile ya sawa ama katika njia ya makosa. Leo subhanallah, yani ndio tuko katika mitihani kwamba leo mahitaji ya kiviungo pamoja na hisia zetu leo zinashibishwa kwa sheria na muongozo ambao wanadamu wenyewe kahawaya nafsi yao, ambao ni kufuru kwa hakika, tuashibisha kimakosa. Lakini katika hali kama hii sisi bado ni Waislamu, hatukubali kuongozwa na hawa ya nafsi, kwani ni makosa kiimani na nakwenda kinyume na sifa ya imani yetu, kwani sisi sifa yetu ni kufuata maamrisho na makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ukamilifu. Naam, COVID-19 pandemic, janga la COVID-19 imeweza kuwa ni jambo ambalo tishio kwa kila nchi leo ulimwenguni kote. Tuahisi hapa nchini Kenya kadhalika, pia nabisha milango kwa kila nyumba ya mtu imekuwa ni tishio. Kwa kila moja nyumbani hofu imeshajaa na wasiwasi imezidi, kila moja masaa 24 yosha mikono. Ni dhihirisho ya kuonesha kwamba hili jambo limekuwa ni tishio kwa kila moja. Watu wameingia katika hali ya hofu. Na hasa sasa hivi ikiwa serikali ya Kenya itatabani lockdown, kwamba yani itachukua hatua ya kusitisha kila kazi na kutia watu ndani ya manyumba yao, hali kama hii imetia watu kuingiwa na wasiwasi na kuwa katika hali ya dhiki. Tuona watu wanakimbia kununua vyakula, ambao ni ile watu kukimbia mbio kununua chakula, tukumbukeni ni jambo la kimaumbile ambao natokamana hisia kutaka kuhifadhi maisha. Wenye uwezo wao mashallah wakakimbia wakajaza magodown yao nyumbani, alhamdulillah. Lakini sisi ni Waislamu, na Muislamu katika hali kama hii ndo yadhihirisha ile msimamo yake na tawakuli yake juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatubahatishi, sisi ni Waislamu, sisi ni waumini, tuajifunga kikamilifu na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una uwezo huna uwezo, unajifunga na sheria yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mzuri ya kuonesha kwamba Uislamu inazalisha kukinai kutokamana na ufahamu ambao sheria imetupatia, ile kanaa ambayo inakuwa ni convictions ambayo ni absolute, yani haturudi nyuma baada ya kuwa tumekinai vile. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote atakayeamka katika maskani yake na ilhali kwa katika amani, muafan fi jasadihi, kwa maana ana afya katika mwili yake, ana siha alhamdulillah, indahu qutu yawmihi, ana chakula kumtosheleza siku, fakaanna ma hizat lahu dunya, atakuwa ni kama ametosheka na ile dunia yote iliyomo ndani ya dunia, ana kinai kuta yawmihi, yani ana chakula tu yani kumtosheleza siku, yani yani chakula, food for a day. Yani ana chakula kumtosheleza siku, kwake yeye amekinai dunia mzima. Hivi ndio sheria yetu inavyotulazimisha. Tusiwe na pupa kiasi hii, tukawacha hawa ambayo inazalisha na hisia kutaka kuhifadhi maisha inatupeleka pasini ya mazingatio. Sisi ni watu ambao tunatosheka hata na chakula ya siku, kwani sisi tuwategemea Ar-Rahman, Ar-Razak. Sisi hatutegemei kwa kubahatisha vitu za dunia tu. Ama ndo tuashuhudia katika khilafa Saidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, sahaba kama huyu Jalil, ilipoingia janga la njaa katika mji wa Madina na katika jazira ya Kiarabu ya jaziratul Arab, tukaona vipi yani Saidina Umar kuchukua hatua moja ama nyingine, ikiwa hatua yeye mwenyewe binafsi kubeba chakula na kwenda kupelekea watu, mwanamke na watoto wake, na kuwapikia kwa mikono yake na kuhakikisha kila mmoja wao ameshiba. So kwa sababu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu, kumhisabu siku ya kiyama juu ya waja wake. So Waislamu hukinai hata chakula ya siku, kwake inamtosheleza kukinai dunia mzima. Hivi ndio imani yetu. Sisemi kwamba watu wasichukue chakula wakatia katika manyumba yao ikiwa in case of lockdown ikatokea, la, lakini katika hali ile tukuwe ni wenye kutosheka kiasi kwamba tuachukua mpaka tunahakikisha tajirani yakosa, ndugu yako yakosa, kwa ajili wao utaka wewe tu. Si hivyo, sio hivyo katika Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwa Qur'ani yake tukufu, kwa watu ambao watawacha hawa ya nafsi yao ndio kuwa yenye kuwapeleka, akiwakemea kwa uhakika akisema, afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya hamuoni hawa watu ambao wanaichukua nafsi yao na hawa ya nafsi yao kuwa ndio mola wao? La, sisi nasema Allah Rabbul Alamin, Allah ndiye mola wa ulimwengu mzima kwa ukamilifu wake, ndiye mola wangu na mola wa kila kitu, yeye ndiye anayesimamia, yeye ndiye manager wa kila kitu, yeye ndiye anayepanga, yeye ndiye anayetoa sheria zake. si hatuache hawa ndo itupeleke. Naam, hizi nidhamu za kikafiri kiwemo demokrasia inampa mwanadamu uwezo wa kutunga na kupanga kutokamana na uhodari wa akili yake na msukumo wa hawa wake. Naam, yapelekea watu kujenga ubinafsi na uchoyo na chuki baina ya watu na bugdha katika na husuma katika mujtama. Tusiwe hivyo sisi. Sisi wa kuwafuata wao, sisi tuna wahi, hatubahatishi katika mgongo wa ardhi. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kadhalika yafunganisha mahaba yetu kwa mambo ya nafsi yetu, hai pamoja na kuwa yani tupendee ndugu zetu, pale alipotuambia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ni maarufu watu watotoa madrasa wakirudi nyumbani ni kama nyimbo wanaisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma yuhibbu li nafsihi, ila unayopendea na nafsi yako. Ma hapa imekuja kwa sifa ya jumla yote yale ambayo wewe unayapendea katika nafsi yako, basi na upende ndugu yako. Sheikh, tusiwe sisi hatuna sifa ya uchoyo. Sio mu'min anakuwa ni mchoyo. Sifa ya muislamu si mchoyo, sio bakhili. Si katika sifa yetu sisi waislamu. So hali ya lockdown, hali kama hizi isitupeleke sisi kuwa kazi, yani tunakuwa tunadhihirisha yani sifa ambayo sio yetu sisi. Hii ndio time ya sisi kuonesha wasia kuwa waislamu, uislamu wetu. Tuwakwenda mbio kuhakikisha kila mmoja anashiba. Na sio lolote yani kwetu sisi kufanya vile. Hatutafuti sifa, hatutafuti kusifiwa na huyu na yule. Tutafuta ridha yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kama wengine wanasiasa kidemokrasia na kwamba mimi nimetenga mamilioni, mamia, mamilioni pesa kwa sababu ya kulisha watu, na yote ni upepo. Tunajua ni upepo, ni hadaa tu, anataka political points. Sisi ni waislamu, tusukumwe na imani kunali radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani sisi waislamu kukimbilia kupata radhi zake Allah pekee ndio njia ya saada, ndio happiness, ndio true happiness. Sio kushinda katika msimu ya kura ama kuchukua utawala katika nidhamu za kikafiri za kidemokrasia ndio kuna happiness, ama kuvaa nguo za kifahari na starehe na maisha ya kifahari. La, hiyo sio happiness katika Uislamu. Kwetu sisi saada, true happiness ni kunali radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Haichokeshi, ni mambo ambayo hayachokeshi kimaumbile. Mwanadamu hachoki kumwomba Mola wake, mwanadamu hajichoki kujipinda kila siku kwa sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanadamu huchoka katika kutafuta ya dunia, huzua husuma na chuki na bugdha kati ya wanadamu, mambo ya dunia haya. Sio sisi kama Waislamu katika sifa yetu huwa ni wachoyo na wenye pia yani kutafuta mapoint katika dunia katika hali kama hii, eti wasaidie, na kumbe husaidii kwa ikhlas. Sio katika sifa yetu sisi Waislamu. Naam, pia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine akinasibisha hawa ya nafsi na msukumo ya hawa na iman, akisema la yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bih. Kukuwa mu'min lazima tujifunganishe na yule yote ambao amekuja naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani ile arisala Muhammadia ndio sisi tujifunga naye kikamilifu. So hawa ya nafsi yetu yote inafuata mwongozo ya risala Muhammadia, hatukui ni wenye kufuata yoyote nyingine. Liwe litakalokuwa, uzito utakavyokuwa, tuwajifunga na sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, na katika hali ya lockdown inakuwa tunakuwa katika hali ya seclusion, yani faragha, hulwa, yani hulwa. Lakini hali kama hii nataka tujue Waislamu kwamba sisi hatuko empty katika vifua vyetu. Sisi ni watu tuna mahaba ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sisi ni watu ambao tuenda bio kunali radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ndiye njia pekee ya kupata furaha katika mgongo wa ardhi na kesho akhera. So hatui empty katika vifua. So lockdown hai create loneliness, hai create upweke katika Muislamu. Sio sifa ya muumini kwamba kwa sababu yuko ametengwa ki lockdown, yuko katika nyumba yake hatoki, ile social activities yake katika maisha, katika maingiliano imepungua kijamii, sasa amekuwa na upweke kwa katika nyumba hatoki, basi ina create loneliness. Sio sisi Waislamu, sisi tumejaa katika vifua yetu mahaba ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. So haikuwi tuko empty katika vifua vyetu, sisi tumejaa na imani so hatuwe empty at any given time, so hatuwezi kufeel lonely, hatuna upweke katika maisha. Sisi ni Waislamu. Uislamu ni dini ambayo ina create kwamba Muislamu anashiba kwa hali yoyote ile. Tunakuwa ni wenye subra kwa msuko msuko na mitihani ambayo Mwenyezi Mungu anateremsha. Hatukui ni wenye kubabaika na kuwa na pupa, licha kwamba ni katika sifa wanadamu kuwa na pupa. Tuateleza, lakini turudini nyuma, turudi katika Uislamu wetu, tuongoze katika hali moja ama nyingine. Na naam, COVID-19 ni miongoni ya wale ya kuonesha vipi huu mfumo wa kikafiri ya kirasilimali na siasa zake za kidemokrasia ni muozo uloozo, hauwezi kusimamia mambo ya watu. Kunahitajika badili, nao ni Uislamu wetu. Enyi watukufu Waislamu, enyi Waislamu, tuchukulie fursa hii kwamba COVID-19 ni ibra kwetu sisi kufanyia kazi kurudi kwa Uislamu wetu, kutawala tena katika mgongo wa ardhi. Kwani kufanyia kazi Uislamu na kusimama nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala, si favor kwetu sisi kuifanyia Uislamu, bali ni maamrisho kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Na kusimama kwake Uislamu haitegemei juhudi yetu, bali ni nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tunavyoshuhudia leo, dunia mzima imebadilika kwa virusi ambao hata macho yetu hayawezi kuiangalia. Dunia mzima umebadilika, hata yule mwenye nguvu vipi amepiga magoti. So na nusura yake Allah kushuka ni jambo sahali, kama tunavyoshuhudia ilivyokuwa sahali dunia mzima kubadilika kwa mwezi. Tukui na kanaa, tukinai Uislamu wetu kwamba itatuletea nusura insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kupitia mtihani kama huu, iwe ni kanusura yake iko karibu, Uislamu uweze kusimama, sheria yake iweze kutakasa ardhi, na waja wa Mwenyezi Mungu watoke katika hali ya dhiki ambayo wametawalishiwa na nidhamu za kufur, na warudi katika sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala itakaye, ambayo ni sheria kunjufu na sheria ambayo ni rahma kwa waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa haya inshallah natarajia kuwa ni nasaha. وبهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.